uygun olan şeyi yapacağım. Bu tür şeylerde de bu tür şeyleri yani bu daire içerisinde hareket edebilmesi için ne yapması gerekiyor? İslam'da emir ve yasaklarını bilmesi gerekiyor. İslam'da emirleri bilecek, emirlere uyacak, yasakları bilecek, yasaklardan kaçınacak. Artık bu iş sahası olsun, ne olursa olsun. Örneğin bir kadın kocasına karşı mikyaj yapacak. O yapacağı mikyaj Kur'an ve sünnete aykırı olmayacak. Yani şeriatta uygun olacak. Yani haram bir mikyaj yapmayacak. Örneğin kaşlarını çekmeyecek. Yani her ne kadar şu anda bu dönemde veyahut da bu zamanda kaş çekmek kocaya karşı şahıslara karşı cicili bicili gözüküyorsa da Allah katında çok büyük bir günahtır. Ve aleyhissalatü vesselam diyor ki la'anallahu annamisat vel mutanammisat. Ama bakıyorsun ki bazı erkekler diyor ki karısına senin kaşların çok çok geniştir. Sen bunları incel. Bak işte filan kadının kaşları böyle, filan artistin kaşları. Ben senin kaşların filan artist gibi yok da filan arkadaşımın karısının kaşları gibi olmasını isterim. Demek ki arkadaşının karşısıyla karışık oturuyorlar. Halbuki her ne kadar yani o, de, gerçi bu bir zinet değildir ama diyelim ki onların anlayışından diyelim ki bu kaşları inceltmek zinettir onların anlayışına göre. Ama Allah katında çok büyük bir günahtır. Ha o zaman bu zinet eşyası şeriatta mubah olması gerekiyor. Edineceği zinet eşyası mubah olması gerekiyor. O zinet eşyası ne olursa olsun. Altın olsun, eşarp olsun. Örneğin Müslüman kadın cicili bicili eşarpla dışarıya çıkmaması gerekiyor. Siyahla örtülmesi gerekiyor. Elbisesi dışarı baştan ayağına kadar giyeceği şey siyah olması gerek. Çünkü renkler arasında en dikkat çekmeyen elbise veyahut da renk siyah renktir. Onun için Aleyhisselatü Vesselam döneminde Ensar ve Muhacir hanımlar tamam mı bu tesettür ayetleri indiği zaman hep siyaha büründüler. Bir Müslüman kadın en cicili biciliye şarpı giyiyor. Renkli şöyle şöyle bilmem acayip böyle. Ondan sonra renkli fistan en güzel renkli. Kırmızı, sarı bilmem gidiyor çıkıyor çarşıya. Tabii ki bu caiz değildir. Ama bunu kocasına karşı, mahremlerine karşı bunu giymekte bir beis yoktur. Ama nikaha düşen erkeklere karşı bu tür ziyneti giymesi kesinlikle caiz değildir. Onun için Müslüman kadın veyahut da Müslüman erkek emir ve yasakları bilecek ve emir ve yasaklarına uygun bir şekilde hareket edecek. Eğer emir ve yasakları bilmezse devamlı haramlar içerisinde hareket edecek. Allah Allah. İkinci sorumuz diyor ki bira şişelerini toplayarak onları satarak ondan gelen parayla geçinmesi caiz midir? Ondan gelen paralarla. Yok şimdi bu şişeler tamamen temizlendikten sonra biliyorsunuz bu alkolün kendisi necis midir değil midir? Bundan önceki taharat babında biz derslerimizde görmüştük değil mi? Aynen. Ne demiştik? Kim hatırlatacak bize? Haram içmesi haramdır ama necis değildir. Yok başka biz bir kaide söylemiştik. Her haram necis değildir. Her necis haramdır. Her haram necis değildir. Her necis haramdır. Ahsen. Onun için bu alkol konusunda biliyorsunuz alimler ihtilafa düşmüşler. Cumhura göre alkol haram olduğu gibi aynı zamanda necistir. Ama sahih görüşe göre alkol haramdır. Ey onu kullanmak haramdır. İçmek haramdır. Veyahut da yemek haramdır. Tamam mı? Ama onu kullanmak haram değildir. Yani örneğin bir kolonya kullanıyorsun. Ve bu kolonyada alkol var mesela. Bir cüz alkol var. Bunu ellerini yıkadığın zaman ellerin necis olmuyor. Ama onu içersen kesinlikle haramdır. Soru neydi üstad? Adam boş bira şişelerini topluyor. İşte bu bira şişeleri, bu bira şişesi camdan yapılmış bir maddedir. Tamam mı? Camdan yapılmış bir maddedir. Dolayısıyla bu şişeleri toplayıp aynı fabrikaya satmayacak. Çünkü aynı fabrikaya sattığı zaman o fabrika tekrar o şişelerde rakı veyahut da bira dolduracağı için tabii ki o bira alkolluysa biliyorsunuz alkolsüz bira var bir de alkollü bira var. Alkolsüz biraysa bir sakıncası yoktur yani aynen tekrar topladıktan sonra aynı fabrikaya satarsa ve o fabrika alkolsüz bira yapıyorsa bunda bir sakıncası yoktur. Çünkü alkolsüzdür. Ama eğer o topladığı şişeler tekrar alkollü bira şarabını veyahut da içkisini dolduruyorlarsa, işte orada o konuda yardımlaştığından dolayı orada günahkar oluyor. Ama camın kendisi necis değildir. Yani camın kendisi haram değildir. Ama haramda yardımlaştığı için orada günah kazanıyor. Hocam, üçüncü sorumuz. Zalim bir kimsenin gücünün gitmesini istemek, parası, arabası, tarlası, makamı ya da sıhhatının gitmesini istemek haset kapsamına girer. Yoksa bu yani zalimden gitmesini. Bu caiz midir? Zalim bir insanın parasının, işte arabasının, sıhhatinin, malının gitmesini istemek. Yani mesela diyelim ki zalim bir hakim var. Örneğin öyle mi? Diyelim ki şu anda Beşar Esed zalim bir kişidir. Toplumuna zulmediyor. Öyle değil mi? Toplumunu öldürüyor. Bombalarla, uçaklarla, tanklarla, efendim en iğrenç silahlarla toplumunu öldürüyor. Tabii ki bu zalim bir insandır. O zaman bu vatandaş bu zulümden bir an evvel kurtulması için böyle bir kişinin ölmesi ve mal varlığın zail olmasını tabii ki temenni edecek. En büyük temenni bu olması gerekiyor. Ancak başka bir meselede, örneğin bakıyorum ki benim komşum işçilerine karşı, şunlara karşı, bunlara karşı zalimdir. Haklarını yiyor falan filan. Veyahut da komşum veyahut da akrabamdan birisi veyahut da köyümden veyahut da mahallemden birisi şu ahlakından dolayı istiyorum ki bir an evvel Allah Celle Celaluhu bu malı ondan alsın. Bu doğru değildir. Çünkü haset, tamam mı? Haset Allah katında en büyük günahtır. Ve biliyorsunuz haset iki çeşittir. Birisi gıpta diyorlar. Tamam mı? Ve buradaki gıptanın karşılığı ey kötüde kullanmamak. Örneğin bir kişi devam bakıyorum ki kitap dağıtıyor, zekat veriyor, hayır yapıyor, efendim fakirlere yardım ediyor, dullara yardım ediyor. Diyorum ki keşke benim de böyle bir malım olsaydı da, bunu kıskanıyorum yani, bunu haset ediyorum. İşte buna gıpta diyorlar. Hayırlı işlerde şahısları kıskanmak bir beis yoktur. Ama bu kıskançlığı kötü şeyde kullanmak kesinlikle caiz değildir. Evet.